Mijn tante is een vrouw alleen nog maagdelijk en rein. Ik schat er op 50 jaar, maar ze kan ook 60 zijn. Ze heeft sinds kort de radio van Daalder in de week. Ze was nog nooit verliefd, maar nu is het finaal van streek. Toen zij een zekere stem vernam, stond haar oude hart in vuur en vlam. Mijn tante is verliefd op Fok van de radio. Ze zegt, wie had dat ooit gedacht, maar het is nu eenmaal zo. Ze is radeloos van die radioman, ze zucht steeds af en o. Want tante is verliefd op Fok van de radio. Als Huizen komt of Deventerie is tante uit haar hum. Maar ze klaagt weer op wanneer ze hoort, hallo, hier is Hilversum. Dan ziet ze hem in haar fantasie naast haar op de canapé. En als ze thee zet, fluistert zij, schat, drink je een kopje mee. En vaak, daar kan ze niets aan doen, geeft zij de loudspeaker een zoen. Mijn tante is verliefd op Fok van de radio. Ze zegt, wie had dat ooit gedacht, maar het is nu eenmaal zo. Ze is radeloos van die radioman, ze zucht steeds af en o. Want tante is verliefd op Fok van de radio. Als de buurvrouw op visite is, dan genereert ze wat. En hoort ze Fok, dan vraagt ze nou, wat zeg je van me schat? Maar buurvrouw, doe me een lol en ga om een uur of 9 heen. Want dan komt hij en hij is maar het liefst met mij alleen. Zegt buurvrouw, mens, je bent geschift. Dan zegt ze lekker, dat is de kip. Mijn tante is verliefd op Fok van de radio. Ze zegt, wie had dat ooit gedacht, maar het is nu eenmaal zo. Ze is radeloos van die radioman, ze zucht steeds zacht en ook. Van tante is verliefd op Fok van de radio. Ze is radeloos van die radioman, ze zucht steeds aan en oom. Want tante is verliefd op Fok van de radio.